Ma... Nem aludtunk eleget, az a baj. Gonosz módon rávettek, hogy rengeteg alkoholra tömjük meg a szervezetünket. Gyakorlatilag szabotálták tegnap a műsort. Igen, még az alvás az hagyján, de az, hogy megmérgeztek minket. A narancsevünkbe beledobtak valamit. Fontos volt még megvenni hajnali 3-kor azt a sört, amit aztán ott hagytuk a felét. Az volt a legbölcsebb döntés, hogy ott hagytuk a felét amúgy. Szóval bármi, hogyha szar lesz a mai rész, az a Radics Peti meg a Turger Dávid hibája. Csoki kólát isz, akkor a reggel innen lehet tudni, hogy elképesztő másnapos. Mondjuk másnaposságra tényleg a zérokor az segít bármit, vagy ez már csak placebo? De persze, hát a cukor az mindenképp segít. Én nem is értem, hogy miért nincsen szőlőcukor. Hát ez az, a cukor mindenképp segít, erre zérokorát iszol. Elfajult az idei év eddigi legnagyobb botránya. Dögödött halak fogadták Alekoszt. Az történt ugyanis, hogy Alekosz a neten össze-vissza beszélt. Ilyet még nem láttam. Durván neki ment a pecásoknak, egészen pontosan sörtivó proletárnak nevezett mindenkit, aki szeret egy tópartján várni a kapásra. De inkább azt sérelmezte, hogy a horgászok erőszeretettel keresnek párt a társkeresőkön olyan fotókkal, ami nép egy méretes tükörpontjal, vagy másfajtával, ugyebár nyilván megismeri az Alekoszt, pózolnak. Alekoszt szerint ez mód felett visszataszító, és a nőknek nem jön be. Ezek az ő képei ugye gecire bejönnek mindenkinek. Lehet valami, nem biztos, hogy azzal csajoznék, de hogyha van egy horgás csajnak, lehet, hogy bejön. Én sem gondolom, hogy a társkeresőre a pontyos képemet raknám. De mondjuk de ez legalább nem... kurva nagy pont? Az, mondjuk az igaz. Az Alekosz csajozásait akkor ne is említsük, mert tegye fel a kezét az a lány, akinek még nem írt az Alekosz Instán, mert nekünk is az ismerőseink között is több ember is van, akire már az Alekosz rányomult. Hívjátok meg a kommentekben a sztoriaitokat, hogy hogyan írt rátok az Alekosz és mit. Nem vagyok meglepve, hogy a horgászokat rendre kidobják a nők. Tinderen is hangsúlyozzák, hallal fotózkodók balra. Soha nem láttam. A horgászok szerencsétlen kártékony nyavajások, sörtivó proletárok fakad ki posztjában Alekosz. A válaszra sem kell sokáig várni, a népes magyar horgásztársadalom, amúgy ez tényleg a horgászszövetség az a legnépesebb civil... nem vagyok horgász, de a családom sok tagja, meg barátaim is vannak, akik szeretnek horgászni, és ez tök menő, nem? Van egy olyan kultúra is, akik csak azért mennek, hogy csatak részegek legyenek, és ez is a kultúra része, de amúgy alapból az, hogy egy ilyen természetben vagy, nyugodtan ősz, csicseregnek a madarak, és csak várod a kapást, az egy ilyen, hogy mondjam ezt, szerintem egy modern ilyen meditáció egy formája. Én is azt gondolom, sőt amúgy, hogyha fognak valami jó kis halat, amúgy ez kurva jó tud lenni. Igen, de az már csak mellékes itt a horgászásban, nem a hal a lényeg, hanem az élmény. Én azt gondolom. Én így látom kívülről ezt a kultúrát, hogy valaki visszadobja a halakat, vagy valaki fogja a halakat, de nem szereti, hanem oda adja másoknak. De itt az a lényeg, hogy ott lehetsz egy kicsit a természetbe, egy chillsz, nem siet sehova, nem rohansz sehova, csak élvezed a... Aj, de ott lennék most, bazzeg. A horgásztársadalom gyakorlatilag egy emberként ment neki. Az egykori villalakonak tényleg ez egy való világos gyerek volt. Ő való világos volt? Hát igen. Persze, ilyen emberek kerülnek ki a való világból. Ez a szín. Alekosz, Osvágy Zsolti. Ezeket kaptuk a való világtól. Szóval, először csak a komment szekció robbant fel, mondom, négyen kommenteltek, majd még durvább és meghökkentőbb dolog történt. Alekosz a hétvégén arra lett figyelmes, hogy bűzlő haltetemek kerültek a kertjébe, konkrétan egész pontosan az autója köré tettek 4 darabot. Ezt a látványt senkinek se kívánjuk. Ezt a látványt? Ezt a látványt. Igen, hogy... Ezt a látványt én csak kívánom. Hát, egész jó képű az Alekosz ezen a képen. Jól áll neki a szakáll, én azt mondom. Na mindegy, Alekosz az a, hogy mondjam, ő egy érdekes figura itt a magyar médiában, ő a bolond. Ez csak nem sikerült, fáradt vagyok, szép. De hogy ez a udvari bolond, bocsánat, ezt akartam mondani, udvari bolond, nem? Hát de én kis bolondos fiú. Igen, az Alekosz egy ilyen bolondos, kedves figura. Nem lehet tudni, hogy tényleg fogyatékkal él, őrült, kötözni való bolond. Őrült vagy zseni? Az Alekosz ez az őrült és a zseninek a mesdjén táncol, általában inkább a őrült irányába elbillenve. Gyakorlatilag a Barbacsi István, a tetkók és a templom evés. Legalább szórakoztató, nem olyan tipikus, nem veszi annyira komolyan magát. Szerintem sokat tanulhatna tőle a magyar média amúgy a Lekosztón szerintem. Remélem most jön egy beefünk vele, hogy megemlített. De én komolyan gondolom, hogy ő legalább szórakoztató, legalább tud rögni, de legalább fasságokat mond. Még mindig izgalmasabb, mint a sok influencer, aki meg csak próbál okosakat mondani, ez beszarik. Azt mondta az Alekosz erre, hogy... Ja, csak hagyjál már engem, az érdekel, hogy sikerült betiltani az autós rádiókat, vagy mit akart lényeg? Egyszer elment a Győrbe, a autógyárba, hogy betiltse az autós rádiókat. Nem emlékszem. Mi áradó, tessék? Hoztam egy CD-t, és meg szeretném kérdezni, de majd nem tudom, hogy ezt a CD-t én hallgathatom-e az autóban. Erről szeretnék egy kérdést föltenni. És miért kérdezel ezt tőlem? Mutasd. Azért jött tőle, hogy ezt megkérdezt? Igen. Ez most valami vicc? Milyen normális? Egyik pillanatra a másikra bolond a Lekosz. Úgy kihozanodott be, hogy megőrülsz. Mert úgy hallottam, hogy be fogod szüntetni az autórádiókat, és nem szeretnék se House-t, se... mi a másik? Most már értem a dolgot. Menjünk be, ne az utcán beszéljük ezt. Jó. Meg, ez nem utcára való téma. Azonnal karakterbe helyezi magát. Ugye, ez zseni, bázom. Most értem rá, hogy nem őrült, hanem zseni. Jó, mindegy, ez az Alekosz univerzum egyszer lehet, hogy érdemes lenne elmerülni benne, de ez nem az a nap. Hát ez csak egy kis érdekesség. Németh Balázs az MTVA hírolvasójából lett az atlétikai világbajnokság szervező cég vezérigazgatója. Hát ki lenne alkalmasabb amúgy egy atlétikai világbajnokságot szervező cég vezetésére, mint Szellő István? Mint valaki, aki híreket olvas este. Mint te vagy én? Csak mi reggel olvassuk a híreket. Jó, de olyan híreket olvasott, ami tetszik az urunknak és királyunknak. Néha még oda is pörkölt, még ha cserébe az adófizetőknek ki is kellett fizetni a bírságot, amit kapott, akkor is bátran bemondta ezeket a dolgokat. Bátran vállalta a bírságot, amit nem kellett kifizetnie. Azt mondja, hogy nettó 2,1 milliárd forintos keretszerződést kötöttek a fideszes propaganda kampányokat is vívő Balázsi Gyula cégeivel. Jaj, hát mi ez a 444 rögtön azt mondja, hogy fideszes propaganda kampány. Ki hallott már ilyenről? Melyik propaganda kampányra gondolnak arra a fontosra, amikor bomba van és szankciók? Az tájékoztatás, nem propaganda kampány. Kormányzati tájékoztatás. Pff, látszik, igen. Hogy 444 rögtön benne van az értékítélet is. Amúgy ez egy szomorú, mint hogyha nyugati fényt olvasnék. A csatorna azóta kiderítette, hogy októberben német aláírt egy másik nagyobb összegű szerződést is. Ezt azonban nem említette a kérdésünkre. Tehát még 1 milliárd forintot költenek kommunikációra. Hát nagyon fontos szerintem kommunikálni ezt az atlétikai világbajnokságot, ami ugye, mert különben honnan értesülnél, hogy valaki mondjuk így eldob egy ilyen gömböt. Hogyha azt nem látom élőbe, bazd meg, megőrül. Hogyha nem látod plakáton, elfelejtesz még a végén elmenni. Hogyha nem küldenek el a munkáján, ugye. Igen, az atlétika shaming, az is egy szép dolog amúgy. Nagyon szép dolog az atlétika, csak ne kelljen nézni. Én így vagyok a focival is amúgy, szóval. Jó, csak a focival kapcsolatban azért van egy, nem tudom, hogy nagyjából olyan 3 milliárd ember, akit érdekel. Egy atlétikával kapcsolatban meg van nagyjából egy 3 millió ember, akit érdekel. Magyarországon? De lehet, hogy valaki itt szerintem ki van már, hogy mikor lesz már az atlétikai VB. Alig várom, hogy föntről lássam, hogy mennyivel messze bugrik az a nő. Bár onnan föntről pont ugyan messzinek tűnik az összes ugrás amúgy, ahonnan nézem. De valószínűleg csak megint rosszul közelíted meg. Ez olyan, mint a horgászatnál. Az a lényeg, hogy most épp milyen messze ugrik, hanem hogy kimész, a szabadba vagy, ott sportolnak az emberek, te meg tömöd a hotdogot, meg zabálsz, meg sörözöl, és ez egy közösségi élmény, és innen kell nézni, nem onnan, hogy most eldobnak egy gömböt. Igen, vagy reménykedj, hogy felét dobja, és legalább a hírek. Régen még több sportértéke volt ennek, amikor még életre halára küzdöttek meg egymással az emberek, gladiátorok. Ma már, hát, most már csak eldobják a kis labdát. De régen még azt megnézném. Ezt mondjuk is. Tudod, hogy ezek azért régen voltak. Jó, de akkor legalább mondhatod, hogy bazzeg, a faszom ki van már ezzel a labdabobálással, nem baj, mindjárt jön a két gladiátor, azt letépik egymás fejét, és akkor várhatsz valamit. De most mit vársz a labdadobálás után, hogy majd ugranak utána egy nagyon. Mikor lesz van Magyarország gladiátor nagyhatalom még, hogy beengedik az oroszlán törpére, és akkor verekedjenek. Azt lehetne, hogy egy gladiátor izét építünk, és akkor szerintem azt lehet, hogy szívesen néznék az emberek. Igen, van egy statisztika, amiben rendre Zimbabwe mögött végzünk, ez az oroszlánok által megevett emberek számára. Jó, tanárokat kéne oda rakni. Úgyis, bazen, mostanában csak hisztizne. Tessék, csak az a baj, hogy azok minden kis nyeszlett szemüvegesek, azok mit tudnának megkarcolni egymást legfeljebb, nem? Térjünk rá, hogy még ki az, akiket be lehetne oda dobni. És beszéljünk egy kicsit a nyugdíjasokról. Tessék, ma érkezik 15%-kal megemelt nyugdíj. Bazzik, ez nem is régi hír. Csak valami illusztrálni akartam, hogy Orbán Viktor azt mondja, hogy megvédjük a nyugdíjasainkat. De nézd, hozott neki virágot. Köszönjük, azt mondta Klári, hogy köszönjük. Szívesen, bazd meg, én fizetem. Elhiszik, hogy ez szinte Orbán a saját zsebéből vette ki neki, bazd meg. És, ennyi. Bejnye. Hogyha azt nézed, ezt Orbán Viktor a saját zsebéből vette ki, mert ugye, ahogy szoktuk volt beszélni, van ez a közös kalap, kivesz belőle, és így gondolkodik rajta, hogy most a zsebembe rakjam, vagy így szórjam ide a disznók elé. Már nem tud többet a zsebébe rakni, bazdnek. Hát annyival van, hogy már a Mészáros Lőrincnek betelt a bankszámlája. De csak újabb nadrágot kell vennie, és még abba is beletömi. Nem győzi venni a nadrágokat minden nap. Onnantól, de azért dagad a bendeje, mert oda van berakva a sok állami arany. Az, hogy 15%-kal emelkedett a nyugdíj, a reál értékéből nem veszített annyit legalább. Hát, hogyha megnézed a következő cikket, erről már legutóbb beszélgettünk egy kicsit. Bőven az infláció felett emelkedtek a nyugdíjak 2022-ben, de ezt már nem néztük. Sírjatok, lépcsik! 2022-ben mennyivel 160 ezerrel kezdtük, és 23 végére 222 ezer forint lett az átlag nyugdíj. Az átlag nyugdíj. Az olyan, mint az átlag fizetés, ami majdnem 600 ezer forint. Hát egy kicsit rosszabb, azt kell, hogy mondjam. Jó, de hogy az úgy számolják ezt az átlagot is, ami nem sok embernek reális, de az csak azért, mert hogyha 600 ezer alatt kerestek, akkor biztosan az átlag alatt vagytok Magyarországon sajnos. Igen, de hát mindenkinek ugye arányosan kell növelni a nyugdíját, nem lehet szociális alapon differenciálni, mert az ugye ördögtől való, hergelem egy kicsit a népet. A minimál nyugdíj az továbbra is 28.500 forint, ha minden igaz. Itt van 2,3 millió nyugdíjasból. 2,3 millió? Miért nem néz minket minden nyugdíjas? Minden nyugdíjas ossza meg a Facebook csoportjaiba, jól van ez így. Amúgy pár nyugdíjas nézi. Szevasztok. Föl kell nyitni a szemüket. Nyuggerek. Ezzel a rendkívül színvonalas műsorral, hogy megdöglünk közben a köhögéstől, meg ilyenek. Na hát itt látható, hogy van egy nagyjából... Van egy 500 ezer ember nagyjából, aki havi 100 ezer forint alatt kap nyugdíjat. Hogy lehet, nincs valami minimál nyugdíj? De 28.500 forint. Ez amúgy a nyugdíjakon nincs adó, úgyhogy bruttó, nettó, igen, alanyi adómentes. Meg ha nyugdíjas vagy akkor, és elválasz egy munkát, akkor azt hiszem valamit nem kell fizetni, SZIA-t, vagy valamit nem kell. Ja, de... Nyugdíjasan éri meg dolgozni, amikor végig dolgoztál egy életet. Jól ki van ezt találva. Viszont ami nekem nagyon furcsa ebbe az egészben, ugye itt lebontja a KSH, hogy ki mennyi, vagy hogy mennyien vannak ezekbe a sávokba, viszont 300 ezer fölött nem szeretné tovább differenciálni. De itt van differenciálva. 123 ezer. De nem differenciálja tovább. Nem tudod, hogy hányan kapnak 1 millió forintot. Ez nem érdemes, ugyanis látszik, hogy csökken, aztán hopp, megugrik. Én arra akartam kiukadni amúgy ezzel kapcsolatban, majd eljutunk odáig is, hogy olybá tűnik a kormányzati kommunikációból, mint hogyha pénz lenne minden, ami igazán fontos. A nyugdíjasainknak a megvédésében ez az egyetlen faktor, hogy mennyi pénze van a nyugdíjasnak, miközben nem feltétlenül csak erről ezen van szó. Ezen nem érintettük valamennyire kedden, de igen, ezt több helyen olvastam én is, hogy sajnos nagyon sok idős ember van egyedül, és nehezen gondoskodik magáról. Csomószor azok is, akiknek vannak unokáik, de mondjuk külföldön vannak, hogy máshol laknak, szóval nagyobb probléma, mint aminek tűnik innen így a Lipsi buborékunkból. Érdekes, hogy én azt hittem, hogy például Olaszországban, ahol több generációs házakban élnek az emberek, meg Ausztriából vidéken mindenki több generációs házban él, ott jóval kevesebb több generációs házat, ezt megy ki a divatból, pedig annak nagyon sok remek előnye van szerintem. Nem azt mondtam, hogy egy szobába kell lakni mindenkinek, de hogy kert végében van. Nyilván nehéz. Egy ilyen kis viskó. Igen, és oda berakod a nagymamát. A büdösbe. Ez enne vendgész. Akkor már inkább menjen a Galadiátornak megküzdeni. És még kap pénzt is. Édes Istenem, szóval tehát vannak azért különbségek, de nem is az államok fejlettségétől, meg pénzügyi helyzetétől függ, hogy mennyire sokan vannak azok, akik így egyedül élnek. És amúgy ez nem is feltétlenül jelenti azt, hogy mennyire vannak magukra hagyva az emberek. Magyarországon is nagyon sok faluban vannak nyugdíjas közösségek, ahol nem kell teljesen egyedül lenniük és becsavarodniuk. Hát amúgy az a baj, hogy tényleg csomó vidéki kis falu, főleg ami messze van Budapesttől, az kezd egy kicsit az átlag életkor nagyon megy le, mert a fiataloknak munka kell, ezért a környéki városokba elmennek egy csomó... Az átlag életkor? Igen. És akkor ott maradnak az idősek, és egy csomó ilyen elöregedő falu van, amikbe én szeretnék ellátogatni pár ilyenbe, és beszélgetni ott az emberekkel, azt szerintem jó videó lenne. De hát ez is a vízfej miatt van itthon, hogy amúgy mennyire gyönyörű faluk vannak Magyarországon, ami tök jó lenne ott lakni, nem tudom, erdő veszi őket körül, de mivel messze van a munka, ezért nincs rendesen bekötve az életbe, ezért mennek az emberek, pedig ezeket a helyek ez annyira élhetőek lennének amúgy. Az egyedül élő, az is egy szomorú, tényleg, vagy egyedül élsz, mert világéletedben egyedül voltál, vagy időskorban már van olyan, hogy valakinek meghal a párja, és nálunk a nagymamánk az mióta eszemet tudom gyerekként, az velünk lakott, és szerintem ez segített. Nekünk is tök jó volt, és neki is, de nem mindenhol van az, hogy a nagymama oda költözik a családhoz, amikor meghal valaki, vagy a nagypapa. És biztos rohadt szomorú egyedül maradni, és hát ez rohadtul elhangoló, nem? Gondolj bele. Nekem mondjuk nagyfaterom még mindig egyedül lakik, 30 éve, hogy a mamám meghalt, és neki meg ez egy ilyen tök jó dolog, hogy ott van a kert, ott rendezgeti, meg a nem tudom, a szőlő, meg nem tudom, akkor még egy csomó haverja volt a faluban, akikkel így megjártak lengőtekézni. Tehát maga a közösség az megmaradt, nem érezte szükségét annak, hogy kiköltözzön a faluból mondjuk hozzánk. Szóval az ember, amíg használja az agyát, amíg csinálja a dolgokat, addig nem épül, csak hogyha elfogy a tennivalója. Ezért mindig veszélyes, amikor az ember nyugdíjba megy, hogyha hirtelen az aktív életet abba hagyja, akkor gyorsan le lehet épülni, vagy egyedül is. És ha mondjuk egy nagymama vagy nagypapa ott lakik a családdal, nyilván mindig van teendő, ott vannak a fiatalok, ők frissen tartják, de hogyha ugyanezt egyedül él, akkor lehet, hogy hamarabb... sajnos leépül egy kicsit. Nem feltétlenül szellemileg, de hogy fizikailag semmiképp se segít ez. Majd remélem, hogy minket befogad a gyerekeim, hogyha öreg leszek, nem? Nem, amúgy addigra már az lesz, hogy így, nem mondja, baráti társasággal lesz egy ilyen spanyol kis falu, amit feltörtjük mi a barátokkal, egymás mellett fogunk lakni, és akkor reggel ott átjárunk egymáshoz, kártyázunk, meg már nem tudom, miket csinálunk majd. És jöhettek ti is. És szerintem, hogyha elegen elmegyünk abba egy spanyol faluba, ott jó végre felvirágzik ez az ország. Igen, egyfelől az a büdös Lipsik elköltöznek, de megvan. Nem akartok csinálni egy spanyol-magyar falut? Szóval azt mondjuk, hogy jó, én szeretnék az EU-ban maradni, és akkor így kollektívan, rengetegen megnézünk egy ilyen elnéptelenedett spanyol falut, és mindenki vesz ott egy telket, és akkor ott lesz egy ilyen magyar falu, ahol lakunk, és akkor nem lesz ez a büdös szaros tél, és akkor csomó jó fejember lesz ott. Nyilván megválogatjuk őket, és csak a jó csajok jöhetnek. Ez is nem érdekel a hit. Szóval ez is fáradjuk ezt soki. Beszélgettünk a Barnával erről, hogy mennyivel jobb lenne egy ilyen kommunálban élni, hogy így egymás mellett lennének a házink, és akkor át lehetne menni, segíteni másiknak a közös főzés. Lehetne segíteni, ehelyett mindenki Magyarország vagy Budapest másik felén van, és akkor szenvedünk, hogy néha összejön egy találkozó, és ahelyett, hogy mindenki egy helyen lakna, és akkor így egymásnak besegítenénk, együtt lenne mozi est. Régen még voltak ilyen kommunák, és... Úgy hívták falu. Úgy hívták vidék. Igen, és most már elnéptelenedtek az is, és mindenki csak itt összenyomorodiknak az emberek a panelekben, csak azért, mert itt van a munka. Ahelyett, hogy ilyen gyönyörű tájakon élnénk, és segítenénk egymást, szomorú. Ahelyett, hogy szeretetben élnénk együtt egy spanyol faluban. Zé. Nem ilyen izélyen faszoknyánk lesz, hogy fűszoknyánk, és így a tűz körül, jambo. Nem így kell elképzelni, bár... Nem egy jógatáborról beszélni. Bár azt is adom, hogy néha ilyen, ilyen nem tudom, közös belesdézések, azonnak is biztos megvan a maga szépsége. De onnan tudod, de hát, hogy az összes barátod már egy ilyen kommunában lakik, ahol a barátaival lakhat. Lehet. Csak én nem vagyok. Nem lettem meghívva a kommunába. Nem azt mondtam, hogy közösbe be kell dobni a nőket, de majd ott megbeszéljük ezt. Megszavazzuk. Nők nélkül nyilván. De amúgy most arról beszélünk, hogy ezt tervezgetjük. Ezt bármikor az elmúlt, nem tudom, 5 évben megcsinálhattuk volna, ehelyett itt ülünk még azt mindig. Azt mondják, hogy beletenyészed, de hát nem. Hát mondjuk azt mondod, hogy itt kikölt az egy faluba, attól még több ezer másik ember is lakna ott, csak közel lennénk egymáshoz legalább. Édes Istenem, bazdmeg, ez a mai rész, Ádám. De miért gondolják? Jó, akkor nyomorodjál meg egy panelben. 60-70 évesen ott izé, majd menjél föl mindig, a fiatalok ott hangoskodnak, és ez lesz. Mikor újítják már fel a liftet? Meg így, ott állsz majd az ajtóban, hát, ha valaki elmegy a lépcsőn, és megszólíthatod aztán. Mert megöregedtél, és megszoktad, hogy régen az emberek figyeltek rád itt a műsorba. Imádtad, és majd mondod, hogy ó, tudtad, hogy én régen milyen híres voltam. De most már nem hallgat meg senki, csak lesz egy ilyen YouTube csatornád, amikor már senki nem néz YouTube-on, ott, mint a Havasnak, és ott magyarázol. De hogy élőben ott megállítod a fiatalokat, és így, jaj, a csoki bácsi, bazd meg, hát sietek. Ó, de ezt meg kell hallgatni, tehát én annó még válogatott lehettem volna, hogyha nem sérülök le. Ez leszel. Ahelyett, hogy ott a kert végében találkoznánk, és kártyáznánk egy jó. Tudod, mit kesélt a Puzsér nekem a házi bugyba? Igen, tudom, csoki bácsi, már elmondta százszor. A Puzsér hátáról szívtam a kokain, azok voltak az idő. Azt mondja majd azt mondja a gyerek, hogy nem hajdogolj, csoki bácsi, fogalmas nincs kézzel Puzsér. Elmentek. Amúgy ez egy tanulságos videó, bár ez is a pénzről szól, de megtudhatjuk, hogy mennyire fosadék minden. Fél zacskó száraz tésztát önt a forrásban lévő vízbe, időnként kevergetve fő az ebéd. Sallai videó ez, vagy mi ez? Sallai tribute videó. Sallai, miért nem csinál egy videót, hogy egy hónapig egy nyugdíjas fizetésből kajáltam, bazd meg? Ha már tudnám megvenni azt a fogyókúrás csomagot, bazd meg. Kőlevest főzne. Ja, az jó. Mindig finomnak tűnt ez a kőleves, hát benne volt minden. Szednék ki a kukából az ilyen darabokat, a maradékokat. Amilyen idióták az emberek, és amiket elhisznek, csomóan vennék, hát ez a belefőzött, amikor az emberek holdvizet csinálnak, szerinted ezt nem lehetne eladni? De, a varázsköveket, ami belefőlevesnek. Kéne ráírni. Ezért kéne a webshop, Ádám, csak minden szart így felrakni. Követ, és lehet venni hozzá tényleg holdvizet, és ha a holdvízből csinálod a húslevest kővel. És kimennénk a töltésre, így szednénk onnan darab brikettet. Nagyon sok nem jó helyzetben lévő hiszéken nyugdíjas van, az egyik legnagyobb biznisz őket kihasználni. Bódítások tudják, miről beszélünk tényleg, hogy ez egy nagy jó biznisz amúgy. 25 éve nyugdíjas, most 100 000 forintot kap havonta. Az ember nem tud elmenni nyaralni. Mi lett volna, ha mondjuk nincs lakása? Mert ha most lakbért kéne fizetni, akkor a 100 000-ből nem jön neki egy panel sem. Egyszerűen, de azért a Fideszre x-eltünk, ugye, amikor mi a Gyurcsányra jobb, hogyha ráhúzza az x-et? Ő menjen ki, és alapítson pártot, addig mi kell venni. Te mi a fasz csinálsz? Még hát ilyen dolgaim, hogy mindent nem tud az ember semmit venni. Én a boltra költöm az összes nyugdíjamat, én ebből semmit nem veszek. Ez komolyan, ez mikori videó? Egy éves? Szegény a boltba elkölti az összes pénzét, és azóta kétszer annyiba kerülnek az élelmiszere. Tehát, most kéne egy follow-up interjút vele. Ja. Nem biztos, hogy túl felemelő lenne, bazzeg. Ja, nem tudnád megtalálni valahol az utcán. Hát de tényleg, bazzeg, hát ez mikor volt pontosan? 2021, 10. hó 20. Hát ez már nagyon rég volt. Hát azóta, bazzeg, tényleg itt, hogyha akkor alig tudták kifizetni a kaját, akkor most mi lett? Nem, már nem 100 000 a nyugdíja, mert azóta volt egy 18%-os emelés, úgyhogy 118 000 forint a nyugdíja. Egy francia bank friss tanulmánya szerint a közép-európai országok közül Magyarországon a legrosszabb a nyugdíjasok helyzete. Ebben már 6 éve utolsó Magyarország. Sereghajtók vagyunk egészség, életminőség és pénzügyi helyzet alapján. Csak a jövedelmi viszonyokat mutató anyagi jólétben vagyunk utolsó előttiek. A felméréssel kapcsolatos kérdésünkre a kormány azt írta, most építik vissza a 13. havi nyugdíjat, és novemberben minden eddiginél magasabb 80 000 forintos nyugdíjprémiumot fizetnek. Utóbbit Orbán Viktor az állami rádióban jelentette be. Lehet, hogy azért is, mert volt egy választás. Szerinted azért csinálod? Nem. Inkább az az érdek, hogy az a GoPro-t minek van, hogy az Orbán kezét vegye? A Bendejt figyeli. Nem, ez XLR-nek valami csatlakozója, jó van. Tök izgul a vitja, most nézi a részt, és megint én vagyok benne, jaj, jó, és így szól. Így szól az Éva Janikulák, nézd, fiúk, megint rólam beszélnek. Jaj, megint a hasamról, jaj, jó. Fiúk. Igen. Oh. Hát de, én itt próbálkozok, ezek meg állandóan itt jó, semmi van, olyan szép vagy. Nem ismernek. Miért szidod az Orbánt? Megittál vele valahogy kávét? Nem, a személyét szidom, Ádám, hanem a munkásságát, amivel például ezt bendőt elért. Pedig az egy kemény munka volt, és mindannyian részese voltunk ennek. Mindenkinek van egy-egy adó forintja abban a harcban. Segít mindenkinek, és azt mondja, bazen, én megteszek mindent, amit tudok ebben a rakásszar országban, hát látjátok, hogy milyen emberek vannak, ezt lehet kihozni aztán. Csináljátok akkor ti baznak, ha jobban értetek. Más mosogatás közben néz az Orbán, meg így áll a közös kassza felett, tömi bele a zsebeibe a pénzt, és mindig csak szidnak engem, hihetetlen. Rendkívüli sajtótájékoztató lesz, kell azt mondja, hogy akkor baznak, ha ilyen okos az a jól van, ez így és páros, akkor csinálja, hogy lemondtam a faszba. És ránk ruházza a királyságot. Minket jelöl meg örökösnek, és akkor majd ott fogunk állni, hogy átvennénk, és akkor hirtelen megjelenik a füstből a hátunk mögül Gyurcsány, és átvenni a dolgot. Rátenni a vállalat. Igen, köszi fiúk, kösz a munkát, most átveszem. Amúgy én tudom, Ádám, hogy mit csinálnánk, mert már csak nagyjából 40 évig kéne azt mondanunk, hogy hát ez az elmúlt 16 év. Igen. Meg előtt a Gyurcsány. Ó, Jézusom! Nyilvánosságra hoznánk valahogy az ilyen ügynök aktákat, de ilyen ákombákomok lennék, kutyát nem érdekelni. Tényleg, amúgy... Mondanánk, az ügynök akták nyilvánosságra vannak hozva. Hát minden korrupt dolgot elvennénk, és a mi haverjaink meg kiosztanánk. Ja, ja. Aztán meg vagyunk. Semmi. A kommentbe lehet jelentkezni nyugodtan. Nem nemzeti együttműködés rendszere lenne, hanem lehetne egy ilyen NER show, és akkor lehetne pitchelni az ötletet, hogy miért te lennél a jobb oligarcha, és akkor aki nagyon jót pitch, az oligarchává teszik. És akkor megjelenne egy ember, hogy én visszahoztok 20%-ot. Nagyon jó! Nagyon jó! Te vagy a mi emberünk. A Nyugdíjasok Országos Szövetsége szerint a legtöbb nyugdíjas számára a megélhetés hónapról hónapra nehezebb. Épp ezért örülnek a nyugdíj. Lipsi hárgelést. Prémiumnak és a 13. havi nyugdíj visszaépítésének. De amúgy ez tessék, azért, van ez a nyugdíjas szövetség, vagy micsoda, és akkor ezek mindig mennek tárgyalni ugye az ország vezetőivel, és akkor ők, hogy a faszomban nem jut nekik az eszébe, hogy ó, bazmi, geci, van a készét? Van, aki 40 ezer forint alatt kap nyugdíjat ebbe az országba. Fáradt ők ezt sokkal. Mindig ott kell abba hagyni, hogy még azt mondják holnap, hogy ezt holnap is szívesen nézem. Hát ez van nem sikerült. Igen, amikor elkezdtük az élőadást, akkor még 500-al kevesebben voltak. Az 500 ember hol volt akkor? Elejétől kezdve itt kell lenni, hogy értsd az összefüggéseket, a visszautalásokat, az egész egy big picture-t kiadjon. Nem úgy van, hogy csak a végén becsatlakozok, aztán megnézem. Tudjátok, mennyit dolgoztunk ezzel? Reggel fél hétkor keltünk, 160 kilométert utaztak. Rendesen megírtuk az egészet. Minden, azt hiszitek, hogy itt impro az egész, minden, az utolsó szóig meg van írva. Elgyakoroltuk, hogy olyan köhögök és leesek. Tudod, mennyit kell gyakorolni ezeket? És aztán meg... Egész nap, tegnap ezt izgultunk. Jó, már megy már leesés, mert akkor csak akkor mehetünk elsörözni, hogyha ez már működik, és minden jól megy. Milyen értesítést kell küldeni te? Minden nap ugyanakkor van ez a rohadt élő adás. Na jó van. Még folytatjuk ezt a megbeszélését ezeknek a témáknak, mert úgy érzem, hogy nem lett kitárgyalva. De szerintem rengeteg fontos témát érintettünk, mint hogy visszahoznánk a gladiátor bajnokságot. Igen, megvizsgáljuk ennek a lehetőségét, az árnyékkormányinfón majd elmondjuk, hogy mire jutottunk. Vagy hát nem tudom, én a saját árnyékkormányom nevébe tudok beszélni, nem tudom, Ádám, a te árnyékkormányod az... Most visszavonul dönteni. Ha én lennék a miniszter, árnyék miniszterként, én most az árnyék nyugdíjt 300%-kal megemelném. Úgyhogy rám kényszer. Én 400. Én 500. Kurva jó árnyék miniszterelnökök vagyunk. Én több pénzt adnék, és kevesebbet vennék el. Ez sajnos még nem mi vagyunk a miniszterek, csak árnyékból nyomjuk itt a dolgokat. Be kell érni azzal, hogy itt ordibálunk minden reggel vagy este nektek, és ezt a jó szokásunkat folytatjuk. Például holnap. Mert mi holnap is itt leszünk. És ti itt lesztek? Hát lehetett volna benne több energia, de... Jó, máskor nem bízom rád ezt a kiköszönést. Többet nem mondhatod ezt a mondatot. Te, menj a sarokba, meg is, a sarokba. Meg is nyugodtam, Ádám. Jó. Ezt a terhet. Viszlát.